www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صدق الله العظيم. ایک بڑے مدرسے میں حضرت مفتی اعظم مولانا محمود حسن صاحب تشریف لے گئے تو طلبہ علماء سب نے درخواست کیا ہے کہ آپ کچھ بیان فرمائیے. انہوں نے یہی مختصر سی آیت کی تلاوت کیا ہے, اس پر بیان فرمایا ہے. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل رب زدنی علما, آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ علم مطلوب ہے, بلکہ اس کی زیادتی مطلوب ہے. علم مطلوب ہی نہیں بلکہ اس کی زیادتی مطلوب ہے. اسی بنا پر ہمارے صوفیہ نے کہا ہے کہ علم کی گھاٹی سب سے اہم گھاٹی ہے. علم درست اگر ہے تو انشاءاللہ عمل درست ہو جائے گا. اسی بنا پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام بانی دار العلوم دیوبند, وہ حضرت حائی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے اور فرماتے تھے میری غلط جانے کی ہے کہ میں علم درست کر لوں. اب تک تو ہم لوگ یہی بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ حضرات علم کے تو پہاڑ تھے, یہ بالو علم تھے, تو ان کو حضرت حائی صاحب نے جانے کیا ضرورت. جاتے تھے تو عمل کے لیے جاتے تھے, علم کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ علم کے لیے جاتے تھے, کوئی سوال نہیں. لیکن حضرت مولانا محمد قاسم اتنے متواضع تھے, انہوں نے کہا ہم علم کے درستگی کے لیے ہم جاتے ہیں. علم صحیح پر مرتب ہے عمل صحیح, بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے بلکہ عقل طیب پر مرتب ہے علم صحیح, اور علم صحیح مرتب ہے عمل صحیح. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو طیبات کھاؤ, اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے, اس کے اندر برکت ہوتی ہے کھانے میں. نبیوں کو حکم رہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کھاؤ طیبات میں سے اور عمل صالح کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تبھی, اللہ منی اسألک رزقاً طیباً وعلماً نافعاً وعملاً متقبلاً. یہ ہمارے حضرت کا خاص ایک علم تھا جو عموماً جو حدیثیں آتی تھیں اس کو آیت سے جوڑ کر کے اس کا مطلب بیان کرتے تھے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, بلکہ سارے عالم کو حکم ہوا, کیا ہے, قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا. اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت ملاحظہ ہو کہ یا اللہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ عبدیت ہے, یہ نہیں کہ ہم کر لیں گے, نہیں نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اتنا کر نہیں سکتے. کیا دعا کیا, اللہم آت نفسی تقواہا وزکتہا انت خیر من زکاہا انت ولی و مولاہا, اے اللہ آپ ہمارے نفس کا تزکیہ کریں گے تو تزکیہ ہوگا, آپ تقویٰ دیں گے تو تقویٰ والے ہم ہو جائیں گے. کیونکہ نفس کے اگر ہم مالک ہیں, صاحب نفس مالک نہیں, اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. جیسے ہمارے ذمے ہے کہ ہم نفس کی اصلاح کریں, اے اللہ آپ تو ولی نفس ہیں, آپ اس کی ولی کیجیے, آپ اس کو درست کر دیجیے. یہ علم بہت بڑی چیز ہے دوستو, بزرگو. علم کی کمی کو ایسے احادیث میں جو تصدیق دینی پڑ رہی ہے, علم کی کمی کو ایسے لکھا شاہ صاحب نے, لیکن جو اتنی تصدیق دینی پڑ رہی ہے ہم کو حدیثوں میں, در حقیقت تضاد نہیں ہے حدیثوں میں, اپنے کم علمی کی بنا پر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اس وجہ سے تصدیق دینی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم صحیح عطا فرمائے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب وہاں تھانوی جاتے تھے اور بیٹھتے تھے, سرنگوں ہو کے بیٹھتے تھے. ابھی میں نے کل پرسوں دیکھا ہے کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت حائی ذات کے علوم کو اور کے ملفوظات کو میں جمع کر رہا ہوں. مجھ کو یہ سعادت, یہ نہیں کہا کہ حضرت ماں عبد الغنی صاحب ماں تھانی ارے وہ شاہ ولی اللہ صاحب, اور یہ نہیں کہا, بلکہ میری سعادت یہ ہے کہ حضرت حاجی امداد کے مواعظ کو ملفوظات کو میں جمع کر رہا ہوں, میرے مواعظ میں زیادہ آتے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, کتنے اعتقاد کی بات ہے اپنے شیخ کے ساتھ, اپنے شیخ کے ساتھ کتنا اعتقاد کہ حکیم الامت جوال العلم, لیکن اس کے باوجود اپنے شیخ سے اتنی محبت بلکہ اتنی عقیدت کہ ان کے ملفوظات کو لکھنا, اپنے مواعظ میں لانا, لوگوں کو سنانا, یہ فخر سمجھتے تھے. ہمارے مواقف جو علم ہوتا ہے جو اصطلاحی نہیں ہوتا, وہ علم لدنی اس کو کہتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے ملفوظ ہے جہاں حضرت ماں گنگوئی سے تعلق ہوا یا ان کا تعلق حضرت حائی صاحب سے ہوا, حضرت حائی صاحب نے فرمایا کہ منی رشید احمد اجی جب ٹوٹا نہیں جائے تک تو ماں شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھ پوچھ کے عمل کرتا تھا. دیکھیے کتنی توازن کی بات, اب تمہارا تعلق مجھ سے ہو گیا, مرید تم میرے ہو گئے, تو اب میں تم سے مسئلہ پوچھ پوچھ کے کروں گا. کتنی توازن کی بات, معلوم ہوا کہ حضرت حائی صاحب مسائل پوچھا کرتے تھے. یہ نہیں کہ اصطلاحی عالم نہیں تھے تو اصطلاحی عالم سے رجوع نہ کریں, ان کا ایک خاص مقام, اس کا ایک خاص مقام, ان کے طلب کا خاص مقام, ان کے علم کا ایک خاص مقام. جناب اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حائی صاحب جو جانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے, جو نہیں جانتے تھے اس کو پوچھتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سی ناجانی چیز کو اس کا علم دیتا ہے, کہ حدیث میں حضرت حائی صاحب کا یہ معمول تھا. تو جو چیز جانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے, اس کا نتیجہ کیا ہوا, کیا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے تو اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا اللہ علم دے, جو جانی ہوئی چیز پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کا اس کو علم عطا فرمائے, حدیث ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حائی صاحب یا تو کتابوں سے پڑھ کے کچھ علم حاصل کرتے تھے, ماں گنگوئی سے کسی سے, تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ توازن انہوں نے اختیار کیا علم حاصل کرنے میں. اپنے پیر بھائی تھے وہ, شیخ محمد صاحب پیر بھائی تھے, اب ماں گنگوئی کے شاگرد تھے, ثابت ہوا کہ پیر بھائی سے بھی پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے. ماں گنگوئی لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کی بھی پیر بھائیوں سے ہوتا ہے, سب سے زیادہ کی اپنے وقت کے پیر بھائیوں سے کوئی نہیں پوچھتا پر بہت. تو حضرت حائی صاحب اپنے پیر بھائی سے پوچھتے تھے, ماں شیخ محمد صاحب سے, اور وہ نہیں رہے کہ اپنے شاگرد سے اپنے مرید سے پوچھتے تھے. تو نہ جانی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جانی ہوئی چیزوں پر کتنی جانی ہوئی چیزیں عطا فرمایا کہ جس کو ایسے اعتبار میں مشائخ ان کو رجوع ہوئے. اسی کو علم لدنی کہتے ہیں. جو چیز جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو نہ جانی ہوئی چیز اللہ معلوم یہ ہوا, جب آدمی عمل کرتا اپنے علم پر تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانے اس چیز کا علم. ہمارے حضرت حاجی امداد صاحب, حضرت ماں محمد قاسم صاحب, یہ سب حضرات اپنے علم پر عمل کرتے تھے کہ آج وہ حجت الاسلام کوئی ہے, کوئی عالم ربانی ہے, قطب ربانی ہے, کوئی حکیم الامت ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. یہاں جلسہ ہوا تھا, بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, حضرت عبداللہ صاحب قابری آپ لوگ آئے ہوں گے. تو کہتے ہیں جلسہ دستر بندی کا ہو رہا تھا, حضرت ماں تھانی میں ان کے اور جو ساتھی تھے وہ حضرت ماں یعقوب صاحب کے پاس گئے, کہا حضرت یہ جلسہ ہو رہا ہے دستر بندی کا, ہم تو اس لائق نہیں ہیں, اب دیکھیے اب تو سند لینے کے لیے آگے ہیں, لیکن وہ کیا ہے ترائی میں کہہ رہا ہے یہ حضرت اس جلسہ صاحب ملتوی کریں گے, ہم نے اس لائق نہیں کہ دستر بندی. حضرت ماں یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ہم موجود ہیں اس وجہ سے تم کو اپنی حقیقت نہیں معلوم, جب ہم نہیں رہیں گے تم ہی ٹکڑا ہوگے. اسی کو میں نے پڑھا تو شعر یاد ہوگا کہ عام طور سے حضرت مولانا عبداللہ قابودی کے بارے میں نو بجے سے نو بجے تک یہی کرتا ہے ہمارے کہتے ہیں. میں نے کہا ذرا سا اس کو اڑا کے بھی کہو کیا کہہ رہے ہو. اولائے کا آبائی فجینی بھی مثلی ہیں اذا جماعتنا یا جریب مجانی, یہ تعریف کر رہے ہو ٹھیک. میں بھی متقید بلکہ زیادہ متقید تم کو مولانا کا, لیکن میں ذرا سا پڑھ کے کہتا ہوں کہ تم ہر نافع والا شیر نفع ہے. اولائے کا یہ ان سے ہے, تم یہ کہہ رہے ہو ان سے, وہ یہ کہہ دیں گلا ابنائی فجینی بھی مسلم ادا جمع اتنا یا ضریب مجانے ہو, یہ میرے ابنا ہے. لے آؤ ایسا محدث لے آؤ. میں نے شورا میں بیان کیا تھا دیوبند کے, میں نے کہا کہ ہم کو آپ کو ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی, بنیادی طور سے علم کے بڑھانے کی کوشش کیجیے. آپ ہے کہ اندر انور شاہ جیسا آدمی پیدا ہو کہ سید رشید رضا نے کہہ دیا کہ میں آپ کے وصول سے موافقت کرتا ہوں, یہ معمولی بات نہیں ہے. مجدد اپنے وقت اتنا قابل آدمی ہے. انور صاحب نے وہ اس طرح وہ علم لغت کا, علم عربیت, علم حدیث, علم فقہ وہ حاصل کیا اور تقریر کیا. ہمارے حضرت فرمائے تقریر کا شاندار تقریر کیا شاہ صاحب نے. میں نے کہا شورا میں کہ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, صرف ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں, کامیابی تو کام سے ہوگی. شاہ صاحب کی تقریب پر کہہ دیا انہوں نے کہ آپ نے جو بیان کیا میں آپ کو استاد کے نظریات سے موافقت کرتا ہوں, اور یہ کہہ دیا کہ اگر شاہ صاحب سے نہ ملتا میں تو میں غمگین جاتا کہ قرآن کی حدیث ہندوستان سے جا چکی ہے. دوست یہ میں یہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جب اس سلسلے میں رکھا ہے کہ اس سلسلے کی ہم کو لاج رکھنی چاہیے, ہم کو مسائل جاننا چاہیے, ہم کو فقہ جاننا چاہیے, ہم کو مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی سے مقابلہ کرنا چاہیں علمی تو ہم کر سکیں, اتنی استعداد ہونی چاہیے. اسی بنا پر کہا گیا قل رب زدنی علما. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی ٹکتے تھے, عیسائی ٹیکتے, ارے عیسائی کا تابعین تبع تابعین سے نہیں ٹک سکے. رستم نے کہا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو, یہاں کس لیے آئے ہو. انہوں نے کہا تم کو دنیا کی تنگی سے دنیا کے وسط کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. معمولی بات کہہ دینا, ایک معمولی آدمی جوتیاں بھی ٹھیک نہیں, اب وہ لیے بیٹھا ہوا تھا شاندار, لیکن ذرا بھی محروم نہیں ہوئے. یہ علم ہے, علم کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے, قوت بھی ہوتی ہے, ہمت بھی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے جو علم حاصل کرے, صحیح علم حاصل کرے. آج میں نے بیان کیا صبح, میں نے بیان کیا یہ کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لڑکے نے پڑھا کیا بہت سو کیا ہے سو فیل ہوتی ہے رب کا فتح اللہ, آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حدیث میں نے کہا حضرت جعفر صادق نے فرمایا عام لوگوں کے نزدیک تو ارجح ہے لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نام, یہ عام لوگوں کے نزدیک ہے. لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجح آیت یہ سب سے امید ولسو فجوتی کا رب کو فتح, یہ علم ہے کہ ہم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک ہمارا کوئی امت جہنم میں رہے گا. یہ علم ہے, اور علم کی بانی بہت سی مثال یہ کہ علم ہم کو بھی ہے لیکن اس حد تک ہم علم میں نہیں پہنچے ہیں, کوشش یہ کرنی ہے. اتق اللہ یعلم, یہ نہیں اتق اللہ یعلمکم اللہ, صاحب مراقی نہیں تحتاوی الدر میں یہ لکھا ہے اتق اللہ یعلمکم اللہ. معلوم ہوا ہے کہ تعلیم خداوندی تقوی پر مرتب ہے. جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجیب و غریب علوم سے نوازتے ہیں. ہمارے مشائخ ایسے تھے, ہمارے اکابر ایسے تھے, اس سب نے تسلیم کر لیا ماں محمد قاسم صاحب کے علم کو, ماں گنگوئی کے علم کو. ماں صاحب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم عطا فرمائے, صحیح علم, علم نافع عطا فرمائے, تاکہ ہم دوسروں کے سامنے حجت پیش کر سکیں علم کو. یہ علم جو ہے صحیح معنوں میں علم ہے, یہ جو ہے تجرباتیات ہے اور معلومات ہے, علم کا ہے انکوائر, یہ سب تجربیات ہے. پنکھا بنانا, بجلی بنانا, یہ سب تجربات ہے, लोहार भाई जैसे बनाते हैं तरह तरह के नक्श नजार, वही ये है। इनमें तो वो है जो अल्लाह ताला के अपनी मार्फत पैदा कर दे, अपनी मार्फत कर दे, मन आर फनफ अपनी तुमको मार्फत हो जाए, ये सही इनमें सबके मार्फत हासिल कर दिया, अपनी नहीं किया, कुछ नहीं किया है। मन आर फनफ हो अर फनफ हो, जो अपने नफ्स की मार्फत है वही अल्लाह के मारा अल्लाह ताला। इतने कई मिनट हो गया, माफ कीजिएगा, गरीब शरीफ पढ़ करके दुआ की अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए और अपने मार्फत का इसको जरिया बनाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस सिलसिले में रहने की कदर तफरमाए कि हमको अल्लाह ने इसमें रखा है। ला युलहम इल्ला सौदा, ये इल्म वही लोग दिए जाते हैं जो सादतमंद होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस सिलसिले में तनख्वाह कम हो, कपड़ा कम हो, लेकिन ये इल्म जो है तुमको बेनियाज रखना चाहिए इन चीजों से। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।